humanité. Kosala nyaso wana mukili bato yakoni mera yo yakotanga mosala nyaso ataboko monana miso nyamala mupoya humanite baluka nyaso mpote goli mwa otika mukili nanzela ya mabe ya humanite. Pembeni na yo basami fungwa la miso pote vomona bato mala mupe oyo ya mabe baluka nyoso pote voli mwa otika kongo lokola lumumba ya humanité. Yeah.